کیش زه دا درخت وای ولې دا خو بیا ژوند نه لري چې برای بیا ژوندې کې جنت د دوزخ صبر سره کوي نو ارمان یې دغه درلودي نو اوس ما ویل که چیرې دغه رقم وای چې کیسه خلاص وای خو د زوی زیری و معنی خوشحالي و برای بیا دوزخ نه ونو جنت کنو د دوزخ هم خلاص وي اوس خو دغه دوی خوای وي جلته یا جنت یا دوزخ دغه عقیده چې چا ودرلودل په خپل د حرام سم ځان راګرځي او حلال تجد الله تعالی او امر تو رزي د نواهی وس ځان راګرځي نو دغه مشرکان دغه عقیده نه درلودل برای قیامت عذاب و جنت و پولیسیرات دایلا با بلاج جی خیل پلو جی سر جور کردی نو پا دا نن درس کش دی چی مال داغا تیر سوی و دا عذاب دی من گیر جی دا نن درس سنگ آده و سر لری اغا دا دی چالا و تالا و دی تا اول دوار چی دی امکان دا قیامت فرطا ثابت دی چی قیامت ممکن دی تو ولی من گیری چی ممکن دی یو شی گای گای ممکن وی واقع سوی نینو دا ندا ممکن دی مثال پر چی و شایی لسونه داشت که والوش امکان څه تاوان پیښیږي مګر سوی نه دی در وسه پوری د امکان څه دا نه مونږ چکیږي نو اول به امکان ثابت کی په دا نن صورت سبق کی بیا به وقوع ثابت کی چې دا ممکن هم دی واقع کیږي او چې واقع شي بیا به په دې کې د عذاب وقوع ثابت کی چې نو عذاب هم پکې کیږي د مسخرو د لپاره قیامت الله تعالی نه جوړي د مسخرو د لپاره خلق الله تعالی نه راځي کی د عذاب چې عذاب څه او هم دا غره کم د نیکو کارانو د لپاره جنت ستان دغه درې خبرې ته ذکر کی تر درې خبرو وروسته چې دی بارونه بیا دا ذکر کی چې نبی علی سلام ته تسلی ورکی شنو چې قیامت حق سو عذاب حق سو واقع کیږي او د پیغمبر خبره خلق نه مني پس خند خو حتی مجبوره کی د خپل وطن په سی واخ سي چې وطن ور پاتې شي هجرت خو له هازه د مظلومیت درجه ده هجرت د افتخار شي دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دغه کار دی د اخر زمانه نبی چې دی په نن زمانه کې چاته د مهاجر لقب ورکړ رسول کده موش کنځل چورته وکی معنا پر دم بد لګیږي د خلکو په ځین کې محقر راغلی دی کنه دا پیغمبري وظیفه ده نو چې پیغمبر و دا کار ته مجبور کی دغه خلکو نبی علی صلوات و سلام دا وطن نه وشتي نو پیغمبر خو بر دغه وای چې الله پاک خو ایسه په مزکه چې الله پاک تسلی ورکړي صبر وشي چې ته صبر وکړه تلوار مکوه د دې عذاب د غره کم دی لکه خدای دی ثابت سمانه امکان یې ثابت سو خو یې ثابت اسوله د سی بورته واقعي سی چې د سی به سخت عذاب هغه د قیامت په میلیونو کې دغه د دنیا میلیونو کلونه چې پر د کې سی د سی بورته ښکارا سی لکه د ورځې یو ساعت هغه یو ګړی عذاب دغه نه سخت دی لکه کلونه چې هغه څونه لنډه مده وکړي چې په دنیا کې څنګه جره باندې تیر اسوله په خبره کې دای شي وایې ژوند دغه مزمن په دې ځای کې راځي نو څو خبرې راځي پنځه امکان د قیامت ثابتی وقوع ثابتی عذاب پک شو واقع کیږي او نبی علی سلام ته تسلی ورکی او دغه کفار ته چدی او دغه کفار ته تقریع هم سی ورکی چې تسنو نه یوازې د مکه مشرکان جميع کفار ته یو دي ته عذاب ور دغه خبرږي اوس د استجمعت هو ورې د شپه ما یالا اول دوار امکان د قیامت ولم يروا ايا ولم يروا دوی نه دلیدل دا خبر ان الله چې بیا شک الله الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړی دی السماوات اسمانونه والارض مزک ولم يعي او ستړي سوي ام ندي بخلقهن په پیدا کولو د دوی نو دی دا نه دی بقادر چې دا خدای قادر دی علی ان پرجه خبر یحیی چې راجوند کی الموت امر دا خو لبسی ترجمه ما درته وکړه دا اولم يروا لبسی ترجمه دا غدا ایادی نه دی لیدل مراد نه دی مراد علم و پوه ده لکه مثلا یو واقعه ډیره مشهوره ده سره کوم څه چې معنا امریکا را لې عراق بمبار کی کندو کفر کی صدا حسین یې ده نو دا چا ولې د مور ته نو چې وخت به سیاست برن خپل خپل استور به دی ولې د عراق سره څه وکړ د امریکا خو دغه وفاد په خپل استور به دی ولې د افغانستان د خلکو سره څه وکړ نو کله خدای بل دې نه افغانستان په ژوند د دې د پنجاب په دې ځای دلی دې ملکیش مګر تور تا ودی دې ولې خو علم په راغری دي دا نو څه معنا پسترګو باندې علم حاصلېږي سترګې ذریعه ده د علم نو سبب گای گای ذکر سي مو سبب یې ځنې مراد کده هیڅ په خبره پوهېږي گای گای سبب ذکر سي چې څه ځنې مراد سي سبب هغه مو سبب یې ځنې مراد سي لکه مزي مثال در توایم په معنی او کتي سي ویلې دي باران وره باران ما دا خوشحالی کی و یار واشه وری واشه نو اوس مش واشه کوم دي چې وری بابا خو ما ونه کوي و دانه دوه واشه لګي دلی چې اسمان راشه وسو خو به سبب د چا دي د وشو دي نو براس چې

دا چې وسه دي ته وعده ورکول کیږي دی نه مني چې دی به دا رقم سي هغه ګرده د دنیا ژوند به لکه یو ساعت د نهار دغسې بسي ورته بره به دغه رقم وي نو څه معنی یعنی دغسې شدید حساب دی او دغسې ژر پر راغلی. مثال به زه درته وایم، یو سړی ډېر بدخوابه دی، باره نو بسته دوله ساعته شپه بیده دی، طالب دی، سهار چې لمر راخیږي راکښېنه یې څنګه ژر بیا تېره شوه. داسې بس ورته وایي چې دولس ګنټې بیده وې زوی مړې ته اوس وا څنګه ژر بیا تېره شول. خو ده ته دا راویښ چې ده زور غواړي، هغه دوله ساعته ده ته ژر معلومېږي. نو دغه عذاب به دې کافر ته دغسې زور غواړي چې هغه د ده اویا کاله زندګي به و ده ته څنګه معلومېږي. الله وایي لکه یو ساعت د نهار، نو باره څونه ژر پر راغلی، نو څونه ژر پر راغلی. الله استعجال دی خپله کې چې موږ ورته غواړه. نو که ان ګواکې هم دوی یو مه په هغه ورځ یرونه چې دوی وویني ما هغه عذاب یوعدون چې د دوی سره وعده کول کېږي بارونه دوی سره لکه څنګه چې لمیال بسو لکه دوی چې ځان رنۍ کړي دغه لمیال بسو د هغه که ان هم سره تعلق لري چې دوی نو په دغه ورځ کې څنګه یي لمیال بسو لکه دوی چې ځان رنۍ کړي الا ساعتا مګر نه یو ساعت من نهار د ورځې څخه. پسې فرمای وای بلاغون دا خبر د پاره د مبتدای محذوفه دی، هغه داسې دی و مهازه دغه قران چې دا ویل کیږي هلای بلاغون دا یو رسونه ده. دا چې شه ده رسونه ده، علاوه دا رسونه ده علما جه بیان کې انبیاء نبی علیه الصلاه والسلام خو دې بیان کې دا یو رسونه ده چې سبا د خلکو د پاره باندې نه مش خوان پړو پر مش خو تاریکه و دماغ مو کار نه کاوه، د ده دماغ دغه نه کار کوي. په خدای که په دا بازار زه خبر سم چې کوم شی ګران شو کوم ارزانه شو، دی د جهان کرنسی چې د ټول ور معلوم ده چې ډالر په دوغه نه دی، روبل په دوغه نه دی، پلانې په دوغه نه دی، پلانې په دوغه نه دی. د لمانځه پوښتنه چې ځینې وکړي پلار یې لمونځ کاوه، مور یې لمونځ کاوه، د کلي ملا صاحب هم موجود دی، طالبان تبلیغان ګرده موجود دي، شارکان یې سوچ نه دی په خبر. نو علاوه دا بلاغ دی، بلاغ چې د اتمام حجت دی پر ده باندې چې دغه خوله د ده بنده سي، بیا خوله وچولي چې زما دماغ پنډ زما ژبه پنډو ده. فهل يهلكوا الا القوم الفاسقون. نو چې دا بلاغ دی پر دې اتمام حجت وسو تقریع چې مال ټول کفاره ته وسو کې یوازې د مکه مشرکان دي. نو علاوه پای کې دا غوي شج بلاغ هم درته وس معنا را سوونو سو قران نازل شو. فهل يهلكون نه لاکړه کیږي الا القوم الفاسقون، مگر نه هغه قوم چې هغه فاسقین دي د فسق لمرنۍ درجه کو پر دي. دا نو هغه ټکټ فسق دي تر هغه وروسته نو کشنی درجه هم ستا کافر نه دی، مسلمان دی، غلا کوي، درواغ وای، پلانې کوي، هغه کوي، هغه کوي، ګناهو باندې اخته دی، خو فاسق دی. اوله غټه درجه د فسق چې دغه څه دی هغه کفر دی. نو دغه فاسق کوم چې دا کافران دي کامل فسق دی، دغه هلاکیږي، دا بله چاره نه لري. په دې کې تقریع ورکړه و ټولو کفارو ته په عین حال کې د نبی علیه الصلاة والسلام د پاره چې شمس و تسلی هم سوه، ولې هلته مال عذاب وقوع یقیني سوه، د هغې ورځې راتلل یقیني سوه چې واقع کیږي. پیغمبرونه چې اسې ورکول سخوا دي نه من الا یو تسلی په چا کې ورکړه ففصبر ولا تستعجل کې ولا ورکړه، بل تسلی دا ته ورکړه چې کأنهم یوم يرون ما يعدون. ولداسې جرب ورتراسي چې دی چې په کوم ورځ هغه عذاب وویني لکه په دنیا کې چې یو ساعت نه یې تیر کړی، دغه رقم ورته معلومېږي، دغه سې ورتراسي، دغه ستور نه عذاب راځي. په پای کې دغه هم ده چې په هل یهلکوا الى القوم الى القوم الفاسقون، شنو نه هلاکیږي مگر نه قوم فاسق. دجه بل چار مسخه مخه بدی هلاکیږي محمد علی صلوات و سلام او د اصحاب یاران دا بغرد ځنی خلاصیږي د عذاب څخه د هلاکت پر دی باندې راځي. دلته وس یو مسله ست په ځای دغه آیات کریمه چې موږ وای چې الله پاک او نبی علی سلام ته فصبر تصبر وک کما صبر اولو العزم من الرسول، لکه چې صبر کړی وو خویندانو د پاخه قصد رسولانو څخه. په دغه ځای کې دغه من ځینې علما مفسرین دا من تبعیزه ګرځي، من چې د تبعیز د پاره سباره نو داسې معنا سو چې لکه صبر چې کړی وو اولو العزم خویندانو د پاخه قصد چې هغه نو من الرسول بعض د رسولانو څخه وو. نو رسولان خو بخیر ډیر تیر سوي، جنبیا بخیر ډیر تیر سوي. نو چې دا اولو العزم یو څه رسولان و باره نو څوک دي؟ بس نو یو ورته وجوړي دا شپږ دانې دي، بل وای دا نه دانې دي، بل وای دا په قران کې ذکر شوی دي دا ګرده دي، د خشیان وای سر خو مطلب ګرده رسولان نه مراد دي. دا کمزوري خبره ده. محققین هغه ښه مدققین علما چې دي هغه ټول چې جمهور ورته وای رئیس هغه وای چې دغه من بیانې دي دا تبعیزه نه دي، شته یو څو نبیان ځینې خاص کې یو څه رسولان خاص کې چې دا دغه یادې څه رقم ترجمه یې بره کېږي بره داسې سوه بیانې چې ته صبر وکړه که ما صبر لکه چې صبر کړی اولو العزم خویندانو د پاخه قصد چې هغه نو من رسول چې هغه نو عبارت د رسولانو څخه نو ندی غمن بیانی چراسی چې دغه ود العزم نو څوک دي من الرسول چې هغه عبارت در رسولانو څخه دي ادمه خطر جماعه چې تبعیزی کسن کې من الرسول چې هغه بعضیه در رسولانو څخه دي در رسولانو څخه یو څه دي کې بیانی کې چې د ود العزم نو عبارت دي د ټولو رسولانو څخه من الرسول چې عبارت د ټولو رسولانو څخه دغه بیان یو کې دغه خو محققین اخلي چې برا وجه ته ضرورت نشته چې یو پلان دی بل پلان دی بل پلان دی ټول کتوانو خوش خو مشوره دغه ده د پنځه نفر چې دی چې د یو محمد علی سلام دی نوح علی سلام دی ابراهیم علی صلوات و سلام دی موسی علی صلوات و سلام دی حضرت عیسی علی سلام دغه پنځه خلق ودی العزم بولی دا وی و اذا غم سال دار کم دی دغه خبره دی ورشي برای هغه د دې وجه څخه د علما وای چې نفس دې دی اول العزم خو ګرد نه بیا دی په دې کې دا په د اول العزمی کې اوسه درجه سره سره اگر پا قرآن کریم کرا زیالتا پا تلک الرسول سپاره کی چدا شروع کیر تلک الرسول فغدلنا بعضهم على بعض تغ رسولان چی جی علاو زینو تموش پر زینو نورو پا زیلت ور کردی پا زیلت پا چی شور کردی پا دغ اول العزمی کی پا دا باخه قصد کنو خود در جیل ری دا یو قصد رای ونو کی دیر دی دا بل غدر ابل دا بل غدر ابل نفس اول العزم گرده جی ولی ماول یو دخ پلی رو تبیت سخنه دی پشه من سوی چرا پاک دا پر مزامت دا خدای جوحال په لاس راکړي چې واجن چراول هغه دا چا خبر نه مانی به دنیا بر شي نه پیږي ته واجن چراول نو دا پوخ عزم په ګردو کې وو ان په پاخه عزم کې نو درجه چې بیا دي هغه مش چې ډیګری ورته وایي سو هغه درجه به خود پرک سر لري هغه درجه چې پرک درلودي په دغه پنځو رسولانو کې هغه درجه نو کوي دی هغه درجه نو کوي دی وایي چې ته تغلب وایي تغلب څه معنا لکه د کافی خطه سی وایي الته په غیر منصرف کې راځي براوې صفت چې تاثیر د غیر انصرافي کې دای شرط چې اصلي بي اصلي صفت چې رالي غلبه د اسمیت په توان نه ورته کې براوې لکه په چا او چا کې چې دی وای لکه په اسودو ارقمو ادهموت اسود خو مطلق تو ورته ویل کېږي عرب را واستې را واستې براوې اسود چې دی بر الله تور مارته اسود که ذکر سپدی که وست تور شی تور که آغاز تور شی نزیم رادی تور مرز نیم رادی کنی اسود خو مطلق تور تو ویل کده اسود او ولی غیر منصریب تی خو مجرد پدی که سپتیات ستا سپتی اصلی او وزنی پیال پکشی کدی که تاو اسود که نو کمدی وست خاتم سوز خو تور مرز ویل کیر وام دا مازی غلبه پر را غلی ده کنی وستم پا اصل کچش دی وست پیات پکشی که پروت ارقام دی وست کمر مرز وی کنی ارقام خو چه ارشه کمر و ابلک وی بس اغا چشو ارقام وست دیت ویل کیر دا غلبه دا اسمیت یا ادهم ادهم خو خاکستری شد ته ویل کیږي چې هر شی داسې تور رنګ لکه د ایرو بار دی خاص وزولنو ته ویل هغه اتکړی وزولنی چې ورا چې د وسپنې سبب جوړي وي وسپنه داسې د لکه د سټیل څخه جوړ کیږي صفای په خو خو په دا وسپر واغې بم د ایرو رنګ تور به ولي خدا بریښ به نه درلودي نو اده هم زولنو ته ویل نو دغه غلبه ده دغه غلبه د اسمیت چې په ادهم او په ارقام او په اسوات کرا لکه مدي چې د پرسپکتیا اثر وکي نه وکي نو دغه د اول العزمه لقب چې دی دا پر دا پنځونه بیا نه فقط غلبه یا پر دې باندې راغلی ده دا نه معنا چې و نور نه بیا نه ته چې شنو ویل کیږي او در عزم نه ویل کیږي کله چې په دې مثال تاسو په دې لیاس لکه آلته چې غلبه دې اسمیت رااله د دې وسپیت نه دی استلی وسم وسپ دې هغه دې تاثیر د غیر انصرافي کی دلته هم په دغه پنځو رسولانو کې فقط چې راغلی ده غلبه د اول العزمی راغلی ده نو د دې لقب ګرځیدلې دي د دې څه دا مطلب نه اخذ کیږي چې اول العزم دا نور نه دی بلکې ټول دي نو من بیانې دي کدا ایس په دا خبره وستې سپېدلی اس او دا چې موږ دلته تفاوت یې درلودي په دې کې دا سپکت نو کې ډېر قوي وو دا د چاغ د اود العزمیغه انا پر دې باندې مشهور اسو د سړي فکر دا دی چې نور نه بیان لون لکه چې نه دی اول العزم اود العزم دا پنځه د نه دی یا ټول د سولان چې دغه چې دغه اود العزم دی به ته ترجمه کوم دا بیان پر کوم فصبر ته صبر کوا و نبی علی السلام ته وای کما صبر لکه چې صبر کړی دی اول العزم خویندانو د پاخه قصد چغه خویندان د پاخه قصد نو سوخ دی من الرسول عبارت رسولانو څخه دی د ټول رسولانو څخه د عبارت دی کدی مزمن اوس په دلی است ان شاء الله په خبره فوسه په مثال پوس واس نو دا د عذاب مسله سو چې الله پاکونه بیا رسالت تسلی ورکړي الله تعالی دې موږ د خپل عذاب وسخه په دنیا او آخرت کې وسه او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.